songa ami boli kwe konti banzofe makira eko sofana oye pasi mingi malaboni na bandela roko ke ata kota nisa ete tomeli inzo yeto ninga na miso manili na zoto kaina kopanga somo yo motema Soki na bombola kaka motema e ona boya ko sambwa la mesani na pasi masola ko sala pamba yo kisaka na banda yo ko bokolo nsebo nanga mokini esani ya nzambe ya vie koleka ekoleka kenda sema lebe yo motema e kakuli pasa yo so Alessi. masini ya kauka.